tenu ona chaunda ha tu mainu jinna nahi chaundi main tenu ona chaunda ha tu mainu jinna nahi chaundi ha meri har gal कर है तू कोड़ नहीं हो मेरे पर तेरा ही फिकर है हां मेरी हर गल विच तेरा ही जिक्र है तू कोड़ नहीं हो मेरे पर तेरा ही फिकर है मैं कल्ला बह के रोंदा हां मैं कल्ला बह के रोंदा हां कातों याद तेरी आउंदी मैं तेनू ओना चाहंदा हां तू मैनू जिन्ना नहीं चाहंदी मैं तेनू ओना चाहंदा हां तू मैनू जिन्ना नहीं चाहंदी की करां जो नाल तेरे जुड़िया हुण तेरे वल आके नहीं ओ पीछे जांदा मुड़िया इस दिल दा की करां जो नाल तेरे जुड़िया हुण तेरे वल आके नहीं ओ पीछे जांदा मुड़िया मैं पीछे मुड़ना चाहंदा पीछे मुड़ना चाहंदा हां तू कातों हाथ नहीं फड़ाउंदी मैं तेनू ओना चाहंदा हां तू मैनू जिन्ना नहीं चाहंदी मैं तेनू ओना चाहंदा हां तू मैनू जिन्ना नहीं चाहंदी मैं तेनू रोज ही पाउंदा हां तेनू ओना चाहंदा हां तू मैनू जिन्ना नहीं चाहंदी मैं तेनू ओना चाहंदा हां तू मैनू जिन्ना नहीं चाहंदी मैं तेनू ओना चाहंदा हां तू मैनू जिन्ना नहीं चाहंदी मैं तेनू ओना चाहंदा